นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะตอนรถเมย์สายวัตตะโดยชลนิน ทร์ความรุ่งเรืองมันเจอจับตาลึกซึ้ง บทนำนี่เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่าถ้ามีรถเมย์สักคันสามารถเดินทางท่องไปทั่ววัฏฏสงสารผู้โดยสารบนนั้นจะมีโอกาสพบสิ่งใดบ้าง 1. ข้าพเจ้านั่งอยู่บนรถเมย์คันหนึ่งนานเท่าใดมิอาจรู้เนื่องจากนั่งติดกับประตูจึงเห็นคนขึ้นลงมากมาย 2. ภายในรถมีคนไม่มากนักแต่ละคนมีอิริยาบถต่างกันบางนั่งเฉยบางคุยกับคนข้างเคียงบางอ่านหนังสือบางมองซอกแซกนอกหน้าต่างที่มีแต่ความมืด 3. นอกจากผู้โดยสารเช่นข้าพเจ้ากับคนอื่นแล้วยังมีกระเป๋ารถคนหนึ่งซุกตัวเงียบๆหลังเก้าอี้คนขับรถคันนี้ไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนแต่เป็นหนทางใดยากจะทราบมันเบานิ่มราวกับล่องลอยล้อไม่ติดพื้น 4. ข้าพเจ้ารู้สึกร้อนเมื่อเข้าถึงเขตหนึ่งข้างทางมีแสงสีแดงฉายโชนวูบวาบคล้ายถูกเปลวไฟลามเลีย 5. รถจอดสนิทกระเป๋ารถเรียกหลายคนลงไปบางคนยอมลงโดยดีบางคนขัดขืนข้าพเจ้าได้ยินเสียงคร่ำครวญจากด้านนอกพอหันออกไปมองนอกหน้าต่างกลับไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเปลวไฟสีแดงทุกคนที่ลงจากรถหายวับ 6. กระเป๋ารถมองนิ่งที่ข้าพเจ้าจนคิดว่าผู้ที่ต้องลงรายต่อไปคือตนเองแต่ก็ต้องโล่งอกเมื่อรถแล่นออกจากบริเวณนี้แล้ว 7. เสียงคร่ำครวญโหยหวนลอยมามันสั่นประสาทข้าพเจ้าเหงื่อแห่งความกลัวโชกร่างเสียดายที่เจ้าไม่ได้เห็นทันที่คนบาปเหล่านั้นได้รับกระเป๋ารถพูดกับข้าพเจ้าม ันผู้ไม่เคยเชื่อในผลของกรรมมันผู้มีจิตใจพอกหนาด้วยกิเลสอวิชชามันผู้ยินดีเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตนสุขสบายมันผู้ยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองกิเลสฝ่ายต่ำของตนมันผู้ไม่รู้จักคุณงามความดีบัดนี้กฎแห่งกรรมส่งผลแล้ว 8. รถเมล์แล่นต่อไปในความมืด มันสำนึกเมื่อสายเหตุใดไม่คิดก่อนกระทำเจ้าจงฟังเสียงร้องคร่ำครวญนี้จงฟังและฝังไว้ในใจเจ้ายามใดกิเลสรั้งพาทำชั่วเจ้าจงระลึกถึงเสียงเหล่านี้เสียงของผู้ที่กำลังชดใช้กรรมชั่วของตน เก้ากระเป๋ารถเมย์พูดกับข้าพเจ้าเช่นนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจนักข้าพเจ้าก็ไม่คิดถาม 10. ข้าพเจ้ามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงสีแดงเริ่มเห็นเป็นจุดเล็กๆเลวร้อนจางลงเสียงคร่ำครวญกลับยังก้องในหู 11. ภายในรถมีผู้โดยสารมากขึ้นไม่ทราบว่าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดพวกเขามีลักษณะต่างกันบางคนนั่งเก้าอี้เรียบร้อยบางคนนอนบนพื้นบางคนยืนโหนราวสีหน้าแต่ละคนล้วนเศร้าหมอง 12.รถแล่นต่ำลงข้าพเจ้ามองออกนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีหดหู่บางส่วนเป็นเทาเข้มทะมึนน่ากลัวบางส่วนแดงสดราวถูกลิ่มเลือดมาป้ายแผ่นดินแตกระแหงต้นไม้ยืนตายซากกลิ่นเหม็นชวนคลื่นเหียนโชยมา 13. รถจอดผู้โดยสารหลายคนโดนสั่งให้ลงข้าพเจ้าเบิกตาโพลง ทันทีที่เท้าพวกเขาสัมผัสพื้นทุกคนต่างแปรสภาพจากร่างกายปกติกลายร่างวิกลวิการบ้างสูงลิบลิ่วบ้างเตี้ยติดดินใบหน้าอัปลักษณ์ยากบรรยายข้าพเจ้าเกาะขอบหน้าต่างแน่นรู้สึกคลื่นเหียนและกลัว14กระเป๋ารถมองข้าพเจ้า ไม่ใช่เจ้า เขาบอกข้าพเจ้าถอนใจ สถานที่เนี่ยเป็นเพียงที่ชดใช้เศษกรรมและเป็นที่อยู่ของคนบาปที่ยังไม่ต้องไปถึงนิรยภูมิ 15 อบายภูมิ4เป็นสถานที่รองรับสำหรับผู้กระทำกรรมชั่วสัตว์โลกผู้ใดยังเพลิดเพลินมัวเมาในอกุศลผู้นั้นย่อมได้มาอย่างที่นี้อบายเป็นทางลาดต่ำเหล่าสรรพสัตว์จึงมักไหลเวียนมาไม่ขาดแคลน 16 มาสิสัตว์โลกทั้งหลายเร่งกระทำกรรมชั่วเข้าเร่งเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกแย่งชิงลักขโมยพรากของรักพูดจาปลิ้นปล้อนกลับกลอกเสพสิ่งพรากสติเพียงเท่านี้ประตูอบายย่อมเปิดรับอย่างไม่เหนื่อยแรงรับมาสู่ทันที่ไม่เคยมีในโลกมนุษย์และในที่ใดๆมันจะเป็นเวลาเนิ่นนานจนเจ้าไม่กล้านับเป็นปีคืนเวลาแห่งความทุกข์ทรมานเนิ่นนานเสมอ 17 ถ้าเจ้าเยาะหยันว่าผลแห่งการกระทำโดยเจตนานั้นไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไร้สาระไม่เที่ยงตรงแน่นอนเช่นนั้นเจ้าก็เร่งประกอบกรรมชั่วเข้าสิแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าพลังของกรรมมีอนุภาพเพียงใด 18ข้าพเจ้าขนลุกสู้ประกายตากระเป๋ารถเมย์คนนั้นวาวโรดราวกับบรรจุด้วยเพลิงแห่งนิรยภูมิ19 บนรถเมย์สายวัตตะนี้เคยนำพาบุคคลผู้ดีแสนดีและเลวแสนเลวตลอดเวลาที่ข้าอยู่บนรถคันนี้ข้าเคยซาบซึ้งอิ่มเอมกับความดีของผู้มีปัญญาขณะเดียวกันข้าก็เคยเกลียดชังความชั่วช้าของเหล่าสรรพสัตว์ผู้โง่เขลามันไม่เคยเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วแม้ยามก้าวสู่นิรยภูมิเพื่อรับผลของกรรมชั่วนั้น เราใกล้จะออกจากอบายภูมิหรือยังข้าพเจ้าถาม เจ้าคงชังมันเต็มทนละสิข้าเองก็ชังแต่ทำอย่างไรได้เล่าตราบใดที่สรรพสัตว์ยังเป็นทาสกิเลสยอมแพ้อำนาจความชั่วกระทำตนด้วยขาดหิริโอตัปปะตราบนั้นอบายภูมิยังไม่สิ้น 21 เอาเถอะตอนนี้รถแล่นผ่านแดนหน้าสะพรึงมาแล้วเจ้าคงสบายใจชั่วคราวจุดหมายต่อไปคือมนุษยภูม ิ22ข้าพเจ้าเอาแขนพาดขอบหน้าต่างในตามองความมืดไกลลิบๆมีแสงสว่างเรืองเป็นจุดๆอากาศเย็นสบายขึ้นข้าพเจ้าเสยผมและความทรงจำก็ปรากฏขึ้นมาง่ายๆ23รถคันนี้ผ่านมนุษยภูมิบ่อยครั้งโดยมากจะรับส่งผู้โดยสารที่นี่เป็นหลักนานครั้งถึงรวบรวมผู้โดยสารไปส่งนิรยภูมิสักทีทั้งคนขับและกระเป๋ารถไม่ใครชอบลงไปที่นั่นนักข้าพเจ้านึกถึงอบายภูมิที่จริงก็เคยไปพร้อมกับรถหลายครั้งแล้วแต่พอขึ้นมนุษยภูมิไม่นานก็ลืมความน่ากลัวในอบายภูมิเหตุนี้กระมังทำให้รถเมย์คันนี้ไม่เคยว่างเว้นต้องแวะเวียนไปส่งผู้โดยสารที่อบายภูมิเสมอ24บนรถว่าง เหลือข้าพเจ้ากระเป๋ารถและคนขับทั้งหมดเงียบงัน25ข้าพเจ้าเบื่อแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรความทรงจำทำให้เกิดระลึกย้อนได้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่ามาอยู่บนรถคันนี้นานเพียงใดและตอบไม่ได้ก่อนมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ไหนมาก่อน26เมื่อรู้สึกตัวตอนแรกก็มานั่งที่นี่แล้วคำถามแรกจากกระเป๋ารถคือจะไปลงที่ไหนไม่ทราบข้าพเจ้าตอบกระเป๋ารถถอนใจพวกเดินทางด้วยความไม่รู้อีกหลาย27จากวันนั้นข้าพเจ้าก็มานั่งอยู่ตรงนี้ดูผู้คนขึ้นลงโดยตอบตนเองไม่ได้เมื่อใดจะถึงวาระของตน28ถึงมนุษยโลกข้าพเจ้าหดหู่ใจรถจอดท่ามกลางการสู้รบเปลวไฟและควันปืนดูไม่ต่างจากอบายภูมิกระเป๋ารถเกาะประตูมองดูสนามรบอย่างเศร้าเขาชี้มืออย่างชายคนหนึ่งที่กำลังถือปืนเข้าประหัตประหารเพื่อนร่วมโลก เขาคืออดีตน้องชายข้าน่าสลดใจนักเมื่อก่อนเขาร่ำร้องขอความเป็นมนุษย์พอกุศลเปี่ยมพอส่งเป็นคนได้เขากลับถูกพอกหนาด้วยความโง่เง่างมงายกระหายเข็นฆ่าผู้คนที่มีความคิดขัดแย้งกับเขาเมื่อเขาดับชีพลงต้องใช้เวลาอีกนานเพียงไรหนอถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครา 29รถแล่นจากไปทิ้งควันปืนและแสงไฟจากลูกระเบิดไว้เบื้องหลังกระเป๋ารถหันไปยิ้มเศร้าๆกับคนขับ ขอบคุณที่ให้โอกาสข้าพบกับเขาแต่ขอโอกาสให้ข้าได้พบอีก3คนเถอะ 30บุคคลแรกที่เขาต้องการพบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งใหญ่โตแต่คอร์รัปชันเบียดเบียนประชาชนเห็นกับความสุขส่วนตนกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวและพรรคพวกเขาหารู้ไม่มหาทรัพย์สินที่เขามีอยู่ที่เพียรหามาจากความลำบากของมหาชนเช่นนี้มันไม่สามารถช่วยเขาอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เลย31 แม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ด้วยมหากุศลเก่าส่งเสริมแต่อีกไม่นานข้าก็ต้องมารับเขาลงไปยังนิรยภูมินี่คืออดีตบิดาข้าก ระเป๋ารถพูดเสียงแผ่ว32บุคคลต่อไปเป็นครูในโรงเรียนกลางเขาเธอไม่ใช่หญิงสาวสะสวยออกจะขี้เหร่ด้วยซ้ำ พี่สาวข้าแม้เธอมิได้มีใบหน้างดงามไม่มีชายใดเหลียวแลสนใจแต่จิตใจเธองดงามมีน้ำใจกว่าหญิงงามใดๆเธอรักสันโดษให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยความรักเมตตาหวังดีต่อพวกเขาจากใจจริงในสายตาเด็กเหล่านี้เธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 33ใบหน้าเขาแช่มชื่นขึ้นรอยยิ้มค่อยปรากฏรถเมล์แล่นต่อไปแล่นลอยบนท้องฟ้าผ่านผืนนภาครามใสปุยเมฆขาวลอยฟ้องใกล้จนคล้ายสัมผัสถึงบนรถมีกลิ่นหอมตลบอบอวนกลิ่นแห่งคุณงามความดี34รถแล่นลงมาจอดยังสถานที่แห่งหนึ่งใต้ต้นโพใหญ่ข้าพเจ้าเห็นหญิงวัยกลางคนศีรษะโล้นสวมอภรณ์ขาวกำลังกวาดใบไม้กระเป๋ารถเกือบถลาลงจากรถถ้าไม่ได้ยินเสียงท้วงติงเจ้ายังไม่มีสิทธิ์ลงเสียงจากคนขับรถกระเป๋ารถสุดนั่งบนบันไดขั้นสุดท้ายน้ำตาไหลก้มลงกราบข้าพเจ้าสะท้อนใจได้ยินเสียงแว่วแว่วว านสายลมจงพาเอาความรักความเป็นห่วงของข้าส่งไปให้แม่ด้วยเถิด 36หญิงกลางคนชุดขาวหยุดชะงักมองรอบตัวไม่เห็นใครรถเมย์อยู่ห่างแค่ชั่วมือเอื้อมแต่ราวกับเป็นคนละโลกเสียงใครน่ะเธอพึมพำสงสัย สักครู่ก็กวาดใบไม้ต่อไป37อดีตชาติมันจบไปแล้วจะห่วงหาอาวรอีกทำไมบัดนี้เจ้าอยู่ในอีกภพอีกภาวะหนึ่งจงรู้ตัวไว้เสียคนขับรถเตือนข้าไม่น่าจดจำภพเก่าได้เลยกระเป๋ารถพึมพำจำได้หรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ต้องรู้อยู่กับปัจจุบันสามสิบแปดรถเคลื่อนที่แต่ต้องหยุดชะงักชายจีวรสีเหลืองแวบผ่านภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หญิงกลางคนชุดขาวเห็นรีบสุดตัวคุกเข่าประนมมือหลวงพ่อ มีอะไรหรือ ตะกี้ได้ยินเสียงแปลกๆเจ้าค่ะ อาคันตุกะมาเยี่ยมน่ะอย่ากังวลเลย 39ร่างในผ้ากาสาวพักมาหยุดใกล้ประตูยิ้มให้ข้าพเจ้าอะไรไม่ทราบทำให้ข้าพเจ้าสุดตัวพับเพียบราบประนมมือเช่นเดียวกับกระเป๋ารถ40ท่านยิ้มเมตตา วานไปรับคนคนหนึ่งทีนะถึงเวลาแล้วเขาจะขึ้นข้างบน ริมฝีปากไม่ขยับแต่กระแสเสียงดังกังวานเสียงจากภาษาใจขอรับกระเป๋ารถรับคำนอบน้อม41รถจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญภาพในบ้านปรากฏต่อหน้าชายผู้หนึ่งนอนอยู่บนเตียงบุตรหลานรายล้อมรอบด้านแต่ละคนใบหน้าชุ่มน้ำตาชายผู้นั้นยิ้มละไมปลอบคนรอบข้าง42 ลูกเอ้ยอย่าร้องไห้เลยมองดูรอบตัวสิมีใครบ้างไม่ตายความตายเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับเกิดแล้วต้องตายเรื่องธรรมดายามเกิดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันยามตายก็แค่ธาตุทั้งสี่ไม่อาจประคองกันต่างแยกย้ายคืนสู่ธาตุเดิมของมันการตายของสังขารร่างกายมีเท่านี้เองจะเศร้าโศกเสียใจไปทำไมกับแค่ธาตุหยาบหยาบจะกลับคืนสู่สภาพเดิม 43 ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์มองให้เห็นตามความเป็นจริงเถอะลูกมีอะไรเป็นเราของเราบ้าง 44 ความจริงกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแต่ธาตุหยาบหยาบสี่อย่างมาประชุมกันตามเหตุและปัจจัยกับแค่อุปาทานหลอกให้ยึดถือเท่านั้นมองให้เห็นความจริงตามนั้นใจจะคลายเอง 45 ใจรู้จริงรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเท่านี้ก็จะไม่มีใครเปลืองน้ำตาอีก 46ภาพหายวับชายผู้นั้นมายืนอยู่หน้าประตูรถ มารับผมใช่ไหม ขอรับคนขับรถตอบแทนกระเป๋า ขอบคุณมากผมอยากมาสะสางภาระบางอย่างคงไม่เสียเวลาพวกคุณในการรับผู้โดยสารคนอื่น ไม่หรอกครับผู้ที่จะขึ้นรถคันนี้มักมีกรรมเกี่ยวพันกันกระผมยินดีด้วยซ้ำที่ท่านให้เกียรติมาขึ้นรถของเรา คงรู้แล้วว่าผมจะต้องไปที่ใด ขอรับเทวโลกชั้นดาวดึงเขายิ้มรับใบหน้าอิ่มเอิบยิ่งนัก47เขานั่งข้างข้าพเจ้าเริ่มต้นสนทนาพูดคุย คุณขึ้นรถมานานหรือยัง เขาถามนานพอสมควรข้าพเจ้าตอบ คุณคงผ่านสถานที่ต่างๆมากมาย ข้าพเจ้าพบเห็นเพียงอบายภูมิและมนุษยภูมิน อกจากนั้นล่ะเช่นเทวโลก 49ข้าพเจ้าไม่เคยไปหรือถ้าไปก็อาจจำไม่ได ้ฉะนั้นคุณควรรู้ว่าสัตว์สงสารมีสถานที่มากมายอบายภูมิ4มีโลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกเดรัจฉานสุคติภูมิมีโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปพรหม มากมายเพียงนี้ใช่หรอ ใช่ถึงจะมีมากมายแต่ต่างสภาพความเป็นอยู่มันก็ต่างกันแค่สมมุติเท่านั้นในวัฏฏะสงสารมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือต้องอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงเพราะมันแปรเปลี่ยนเสมอทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์จนอาจินไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อาจสั่งการบังคับได้อย่างใจ ข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยความไม่เข้าใจอึดอัดในหัวมีความแน่นทึบเหมือนจะเห็นแสงสว่างแต่หาทางออกไม่เจอ50เขายิ้มละไมเมตตา สักวันคุณจะเข้าใจลองมองดูแต่ละสถานที่ที่คุณผ่านมาสิในนิรยภูมิก็ยังมีสรรพสัตว์พ้นออกมาขึ้นรถเพื่อไปสู่ภพภูมิอื่นในมนุษยภูมิก็ยังมีผู้คนขึ้นสู่เทวโลกได้และเมื่อคุณขึ้นไปถึงเทวโลกคุณจะเห็นว่าบนนั้นก็ยังมีอดีตชาวฟ้ามาขึ้นรถคันนี้เพื่อลงสู่มนุษยโลกหรือต่ำกว่านั้นผมพยายามชี้ให้คุณเห็นว่าในวัฏสงสารนี้ล้วนไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนจนเป็นปกติไม่ว่าที่ใดล้วนมีแต่ทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยแตกต่างกัน 51ข้าพเจ้านิ่งฟังคล้ายมีแสงสว่างรางๆปรากฏในหัวม่านทึบๆจางลงเขายิ้มราวกับเห็นภายในจิตใจข้าพเจ้า52รถจอดข้าพเจ้าตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นความงดงามของสถานที่ผู้คนช่างเกินคำบรรยายกลิ่นหอมรวยรินจุดจิตวิญญาณให้ลุ่มหลงข้าพเจ้าอยากอยู่ที่นี่53 อย่าเพิ่งลุ่มหลงในสิ่งที่คุณเห็น เขาเตือนสติข้าพเจ้าหันไปมองเขาเขายิ้มให ้ผมคงต้องลงก่อนทั้งหมดที่พูดกับคุณก็เพื่อจุดประกายปัญญาจากนี้ไปอยู่ที่คุณจะเห็นความจริงแค่ไหน เขาลงจากรถข้าพเจ้าเห็นความอาวรณ์ในใจ54รถยังไม่เคลื่อนที่กำลังรอผู้โดยสารน่าเสียดายที่เรามีโอกาสมาที่นี่ไม่บ่อยนักคนขับรถพูดแต่ขึ้นมาคราวใดก็ชุ่มชื่นใจเมื่อนั้นกระเป๋ารถตอบ55ผู้โดยสารมาแล้วเป็นหนึ่งชายสองหญิงทั้งสามมีใบหน้างดงามแต่แฝงความเศร้าหมองกลิ่นหอมรวยรินเริ่มจางเมื่อทั้งสามมาถึง56น้ำตาหญิงสาวไหลรินไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเมื่อถึงเวลาหมดบุญใครเล่าจะช่วยได้ในเมื่อเราต่างหลงระเริงในความสุขจนลืมเลือนว่ามันไม่คงทนแล้วฉันควรทำยังไงหญิงสาวอีกคนถามแต่ไร้คำตอบ57ทั้งหมดนั่งตอนกลางรถไม่สนใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าเหลียวมองตามเนี่ยเหรอความไม่แน่นอนในเทวโลกข้าพเจ้ายังอยากอยู่ที่นี่อีกหรือไม่ไร้คำตอบเช่นกัน58รถแล่นช้าๆเรากับไม่ต้องการผละจากข้าพเจ้าเหลียวกลับดูด้านหลังเห็นสถานที่นั้นเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดเห็นเพียงหมอกขาวพร่างพราวปิดบังจนมิด59ทั้งสามคุยกันเบาๆเราจะอยู่ที่ไหนกันนะหญิงสาวเอ่ยกรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดชายหนุ่มบอกฉันกลัวเหลือเกินบนนี้มีแต่ความสุขเบื้องล่างมีแต่ความทุกข์หญิงสาวอีกคนกล่าวสุขจริงหรือไม่ฉันยังสงสัยถ้าเป็นสุขอย่างแท้จริงแล้ว ทำไมต้องมีสูญเสียพลัดพรากหมดสุขความสุขที่แท้จริงไม่ควรเสื่อมสลายแปรเปลี่ยน60ข้าพเจ้าฟังคำพูดเหล่านั้นอย่างไตรตรองนึกทบทวนคำสอนของชายที่เพิ่งลงจากรถแสงแห่งปัญญาฉายมาเรืองๆข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแท้ของวัฏสงสารชัดเจนกว่าเดิมและเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายบนรถว่างเปล่าอีกครั้งบุคคลทั้งสามลงจากรถแล้วหญิงสาวคนแรกถูกส่งในที่กันดารแร้นแขนเธอไม่อยากลงแต่จะทำอย่างไรได้กรรมกำหนดไว้แล้วหญิงสาวคนที่สองถูกส่งยังบ้านที่ร่ำรวยแต่เธอไม่อาจมีใบหน้างดงามดังเก่ารูปสมบัติก็เปลี่ยนแปลงตามกรรมชายหนุ่มคนสุดท้ายถูกส่งไปยังครอบครัวฐานะปานกลางไม่รวยไม่จนแต่ข้าพเจ้าเห็นแสงแห่งปัญญาฉาบฉายบ้านหลังนี้บุรุษผู้นี้มีโอกาสกลับไปเทวโลกได้อีกคนขับรถทำนาย62ระยะนี้รถรับผู้โดยสารอีกมากจากหลายสถานที่ข้าพเจ้าไม่ใคร่สนใจใครๆอย่างที่เคยเป็นสมองกำลังตกอยู่ในห้วงความคิดทบทวนถึงสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาคิดถึงผู้โดยสารที่ขึ้นลงรถคันนี้คิดถึงคำพูดของผู้ที่มีพระคุณทางปัญญาคิดถึงผู้ที่ต้องลงมาจากเทวโลกทบทวนไปมาสุดท้ายย้อนกลับมาดูตนเองเราเกิดตายกันมากี่ชาติแล้วเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อวัฏสงสารอย่างหนักเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อสภาพแปรผันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและแล้วคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองนี่เราจะหลุดออกจากวัฏสงสารได้อย่างไร63เสียงดังครืนรถหยุดชะงักเรามีมือมหายักษ์มาหยุดไว้คนขับกระเป๋ารถต่างแปลกใจผู้โดยสารมองหน้ากันอย่างงงๆรถแล่นโดยอิสระคนขับไม่อาจบังคับควบคุมมันพุ่งตรงไปเบื้องหน้าฝ่าสายลมปุยเมฆขุนเขาไม้เขียวและจอดนิ่งตรงลานกว้างแห่งหนึ่ง64ข้าพเจ้าลุกขึ้นลงไปยืนบนบันไดขั้นสุดท้ายเบื้องหน้าเป็นรูปปั้นใหญ่งดงามชวนศรัทธายิ่งรูปปั้นมหาบุรุษผู้ครองผ้ากาสาวพัสพระองค์อยู่ในท่าเยื้องย่างนุ่มนวลอ่อนโยนดูคล้ายชายจีวรจะปลิวสะบัดในตาทอดมองต่ำอย่างปราณีบริเวณรอบเป็นลานกว้างมีเหล่าสาธุชนมาเคารพ บูชากราบไหว้ด้วยใจศรัทธาพวกเขามิได้เคารพนกไหว้เพียงแค่ความงดงามน่าเลื่อมใสแต่ศรัทธาในธรรมที่จะพาพวกเขาพ้นทุกข์ได้ที่นี่คือแดนมนุษย์ยุคที่คำสอนแห่งมหาบุรุษพระองค์นั้นยังคงอยู่ข้าพเจ้าตื้นตันใจสุดประมาณกระแสอิ่มเอ่อล้นเต็มหัวอกค่อยๆก้าวลงจากรถเหยียบแตะพื้นก้มลงกราบด้วยความเคารพศรัทธาสูงสุดข้าพเจ้ารู้แล้วคำถามที่เคยคิดค้นสงสัยมหาบุรุษพระองค์นี้สามารถประทานคำตอบให้ได้คำตอบที่จะบอกว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นจากวัฏสงสารทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องเกิดอีก65ข้าพเจ้าหลับตาน้ำตารินไหลด้วยความปิติข้าพเจ้าเคยคิดว่าเมื่อหลับตาแล้วจะพบกับความมืดผิดถนัดเพราะหากในตาหลับแต่ดวงใจตื่นจะพบความสว่างจากหัวใจ66 ก่อนข้าพเจ้าจะเคลื่อนไปสู่ภพใหม่ภพชาติแห่งมนุษย์ในยุคที่จะได้พบพระพุทธศาสนาในมโนทวารข้าพเจ้าได้ยินเสียงระฆังกังวานไกลแววเสียงสวดอันคุ้นหูพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วที่พึ่งอื่นไม่มีบทความจากฟรีแมกซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา การประทังของเธอในคิดในใจ ขอแนะนำพจนานุกรมพุทธศาสตร์โดยพระธรรมปิฎกปอประยุตโตเว็บไซต์ธรรมะไทย www.dhammathai.org คนคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่ที่ทำดีโอ้โอ้โอ้